بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد تكيوتنا نليان درس زيت كتك علم يا العقيدة kupitia kitabu hiki sharhu lum'at al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad. Asli ya kitabu hiki kwa maana matni yake ni tungo ya al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, matni ambayo imeshereheshwa na fadilatu al-Sheikh العالم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نبادو لكوة نصومة وتنغليزي وشرحه أمبابو المؤلف رحمه الله تعالى أميوكا ميسينجي القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات. أميوكا ميسينجي يومهيم سانا كتكم لانغوه wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Na jana tulianza kuisoma al-qa'idatu thalitha fi sifati Allah, qa'ida ya tatu, na hii inahusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, misingi madhubuti katika imani yetu sisi ahlu sunna juu ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akataja hapa kwamba chini ya kaida hii juu ya sifat kuna furu'un, kuna matawi. Waqala rahimahullahu ta'ala wa tahtaha ay tahta hadhihi alqa'ida furu'un aidha. Alfar'u alawwal, akaanza na tawi la kwanza, tumelisoma jana sawa. Na leo tunaendelea. Qala rahimahullahu ta'ala alfar'u athani, tawi la pili katika mambo ya sifat, sifatullahi subhanahu wa ta'ala. Kuna kitu kingine hapa muhimu sana anatufundisha al-muallif rahimahullahu ta'ala katika far'u hii ya pili. Qala al-shaykh sifatullahi tanqasimu ila qismain thubutiyatin wa salbiyatin. Ha, anasema far'u ya pili sifatullahi, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, tanqasimu ila qismain, zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Thubutiyatin ay ila thubutiyatin, kigawanyo cha kwanza ni thubutia, zinagawanyika katika kigawanyo cha thubutia. Wasalbia, na cha pili ni salbia. Tunaposema thubutia katika sifa za Allah ni zile ambazo zimethibitishwa kwa Allah, kwa maana Allah yeye mwenyewe kupitia wahi na kitabu chake amethibitisha hizo sifa juu ya nafsi yake kwamba anazo. Kadhalika akathibitishiwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa hizo na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam katika sunna, kwa maana sifa za Allah zilizothibitishwa kwake kwamba anazo. Huo ni upande wa kwanza katika sifati. Upande wa pili kuna salbia, zilizokanushwa, ni zile sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe kupitia Qur'ani amezikanusha kwenye nafsi yake kwamba hana sifa hizo. Kadhalika akakanushiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna kwamba Allah hasifiki na sifa hizo. Sifa ambazo zimekanushwa kwa Allah zinaitwaje? Salbia. Idhan sifatullahi, Sheikh anasema sifa za Allah, tanqasimu ila qismain, zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Thubutiyatin, ni sifa zenye kuthibitika kwa Allah. Wasalbia, kigawanyo cha pili, sifa zenye kukanushwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema akifafanua maana ya thubutia, na salbia kama tulivyosema. Fayaqulu sheikh fathubutiyatu, ukisikia sifatu thubutia ni zipi? Fathubutiyatu, na sifatu thubutia maana yake ma athbataha Allahu linafsihi, ni zile sifa ambazo amezithibitisha Allah sifa hizo kwenye nafsi yake. Ma athbataha Allahu linafsihi, ni zile ambazo amezithibitisha Allah sifa hizo linafsihi kwenye nafsi yake. Akazipigia mfano kal hayati, kama sifa ya uhai Allah amethibitisha kwamba anayo sifa hiyo. Wal ilmi, na sifa ya elimu, sifa ya ujuzi. Wal qudrati, na sifa ya uweza, kwamba Allah ni qadir, anaweza. Hizi ndiyo athubutia, ni zile sifa ambazo Allah amethibitishia nafsi yake. Sheikh anasema wayajibu ithbatuha lillahi ala alwajhi allaiqi bihi, na kuna wajibika. Wayajibu ithbatuha lillahi, na kuna wajibika kuzithibitisha hizo sifa kwa Allah, tumthibitishie yeye. Ala alwajhi allaiqi bihi, juu ya namna yenye kuendana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tuzithibitishe hizo sifa kwa Allah katika ukamilifu wake, kama vile alivyo Allah na ukubwa wake. Kwa hivyo kunawajibika kuzithibitisha hizo sifa za Allah kwake Allah. Ala alwajhi allaiqi bihi, juu ya namna yenye kuendana na yeye Allah. Lianna Allah athbataha linafsihi, kwa sababu hakika Allah amezithibitisha hizo sifa kwenye nafsi yake. Yeye mwenyewe kasema nazo, kajithibitishia. Sasa wewe utapinga au ukalikataa hilo, au ukaona uzito kumthibitishia Allah, we nani sasa, wakati yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kajithibitishia? Lianna Allah, sababu hakika Allah athbataha linafsihi, amezithibitisha hizo sifa kwa ajili ya nafsi yake. Wa huwa a'lamu bisifatihi, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi wa kuzijua sifa zake. Basi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyathibitisha kwa nafsi yake, na sisi tuthibitishe. Huo ni upande wa kwanza, kismu ya kwanza katika sifati, ni zile ambazo zinathibitishwa. Na mfano ametoa hapo sifa ya uhai, sifa ya ilmu wa kudra, ziko nyingi. Hiyo ni mifano tu. Upande wa pili, kismu ya pili katika sifati, anasema wasalbia, na zile zenye kukanushwa. Maana yake nini? Hiya allati, ni sifa ambazo nafaha Allahu an nafsihi, amezikanusha sifa hizo Allah, kuikanushia nafsi yake, amezitenga hizo sifa na nafsi yake, hana sifa hizo. Hiya allati, ni zile ambazo nafaha Allahu, amezikanusha sifa hizo Allah an nafsihi, kuikanushia nafsi yake. Akatoa mfano Ibn Uthaymeen, kadhulmi, kama vile sifa ya kudhulumu. Allah ameikanusha hii sifa kwake, hana sifa hiyo. Wajibu wetu ni nini sisi Waislamu? Na sisi pia tunaikanusha kwa Allah, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yadhulimu, Allah hadhulumu, kwa sababu amekanusha hiyo kwenye nafsi yake. Kadhulmi, kama vile sifa ya kudhulumu, ni sifa ambayo imekanushwa hii. Sasa wajibu wetu, fayajibu nafyuha anillahi, na kunawajibika kuzikanusha sifa hizo, kumkanushia Allah. Fayajibu nafyuha anillahi, na kunawajibika kuzikanusha hizo sifa, kumkanushia Allah. Lianna Allah nafaha an nafsihi, kwa sababu hakika Allah amezikanusha hizo sifa, kuikanushia nafsi yake. Mwenyewe amezikataa kwenye nafsi yake, kwa hiyo na sisi tutazikataa. Kisha kuna jambo hapa analitaja katika hizi sifatu salbia, hizi sifa za kukataa na kuzikanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kuna sifa Allah subhanahu wa ta'ala ameikanusha kwenye nafsi yake, na sisi pia tunaikanusha sifa hiyo, na ni kwa sababu sifa kama hiyo ni sifa ya upungufu na aibu, na Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake hazina upungufu wala hazina aibu, na sifa zote zenye upungufu na aibu hazinasibishwi na Allah, bali zinakanushwa. Kwa hivyo tunapokanusha ni kwamba sifa hizo zina mapungufu na aibu, kama vile sifa ya kudhulumu ni naqs. Kudhulumu ni upungufu wa aibu na pia ni aibu, eh? Tunapofanya hivyo, tunapokanusha sifa kama hizi, utaratibu wa Ahli Sunna wal Jamaa ni kuthibitisha kinyume chake katika hali ya ukamilifu. Idhan idha nafaita anillahi dhulm, unapomkanushia Allah sifa ya kudhulumu kwamba hadhulumu Allah, umelikanusha hilo, inashitakiwa sasa uthibitishe kilichokuwa kinyume na dhulma, umthibitishie Allah katika hali ya ukamilifu. Kinyume cha dhulma ni nini? Al-adli. Kwa hivyo unaposema Allah la yadhlim, maanahu annahu adil bal fi kamali al-adala, maana yake ni kwamba Allah ni mwadilifu, bali yuko katika kupea, yuko katika ukomo wa uadilifu subhanahu wa ta'ala. Zile sifa mbaya unapozikanusha kwa Allah, unatakiwa uthibitishe kinyume chake ambazo ni zile nzuri katika ukamilifu wa hali ya juu. Naam, umeelewa, eh? Sasa Ibn Uthaymeen anasema fayajibu nafyuha anillahi, kunawajibika kuzikanusha hizo sifa zenye upungufu, kumkanushia Allah. Kwa nini? Lianna Allah nafaha an nafsihi, kwa sababu hakika Allah amezikanusha sifa hizo, kuikanushia nafsi yake. Lakini sasa, lakini yajibu i'tiqadu thubuti dhiddiha, lakini kunawajibika kuitakidi kuthibitika kinyume chake sifa hizo mbaya. Lakini yajibu i'tiqadu, lakini kunawajibika kuitakidi thubuti dhiddiha, kuthibiti kinyume cha hizo sifa mbaya. Lillahi, kumthibitishia Allah, wajibu juu yetu ni kuitakidi, kuthibiti zilizokuwa kinyume na hizo sifa mbaya, kuthibiti kwa Allah. Tena ala alwajhi alakmali, katika namna iliyokamilika. Sheikh anaendelea anasema lianna nafya, kwa sababu kukanusha, la yakunu kamalan, hakui kukanusha peke yake ni ukamilifu, hata yatadhammana thubutan, mpaka huko kukanusha kubebe ndani yake kuthibitisha, hapo ndio ukamilifu. Unaposema huyu wa dhulumu, ili jambo liwe ni sifa hii ipate ukamilifu wake, lazima uthibitishe kinyume chake, kwa maana muadilifu huyu. Lakini ikiwa mtu hadhulumu alafu pia uadilifu hana, ina maana gani sasa? Unamsifia nini? Kwa maana ya kwamba kukanusha kile kibaya ili ipatikane ukamilifu, uthibitishe kile kizuri. Sawa sawa, sio kama umekanusha kibaya na kizuri pia hujathibitisha, hakuna maana hapo. Shaka nasema lianna nafya, kwa sababu hakika kukanusha la yakunu kamalan, hakui kwamba ndio ukamilifu, hata yatadhammana thubuta, mpaka kukusanye. Abu Dhahabi kuna unaongea mwenyewe tu, fanya muraja alafu wakati huo unasikiliza. Kwa hiyo unaongea mwenyewe alafu wakati huo unasikiliza, unafuatia. Haya, khair. Lianna an-nafya, kwa sababu kukanusha la yakunu kamalan, hakui ni ukamilifu, hata yatadhammana thubutan, mpaka kukusanya uko kukanusha, kuthibitisha. Sheikh anatoa mfano, na kwa mfano huu utaelewa. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahada, katika suratul kahfi aya 49, wala yadhlimu rabbuka ahada, na wala hamdhulumu mola wako yoyote, Allah hamdhulumu yoyote. Sheikh anasema kwa kupitia aya hii, fayajibu nafyu dhulmi anillahi, kunawajibika kuikanusha dhulma, kumkanushia Allah, kwamba hasifiki na sifa hiyo, maatiqadi thubuti aladli lillahi, pamoja na kuitikadi kuthibiti uadilifu kwa Allah, ala alwajhi alakmal, katika namna iliyokamilika zaidi. Huo ndio wajibu wetu, hiyo ni alfaru thani hiyo. Tayib, sasa kuna jambo jingine muhimu zaidi. Alfaru thani imezigawanya sifa za Allah katika mafungu mawili. Fungu gani na gani? nataka ni eh lazima nam thubutiyatun wasalbiyya, kwa maana kuna sifa zenye kuthibitishwa kwa Allah na zile ambazo zinakanushwa. Alfar'u thalith, tawi la tatu sasa anazigawa tena sifatu thubutiyya, hizo ambazo zinathibitishwa nazo pia zinagawanyika. Zile sifa ambazo tunamthibitishia Allah pia tunazigawa. Nisikilize kwanza, Abu Dhabi achana na kitabu, usome nyumbani kwako, sikiliza ili uelewe. Maana kitabu unacho saa zote, inabidi mwanafunzi wenu kufuatilie sana, haupo kabisa. Hizo sifatu thubutia nazo zimegawanywa katika sehemu ngapi? Katika sehemu mbili. Wanasema sifatu thubutia zinagawanyika ila adhatia walfiilia, zile sifa ambazo tunamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anazo. Maulamaa wetu pia wamezigawa katika mafungu mawili hizo ambazo anazo. Kigawanyo cha kwanza zinaitwa adhatia, cha pili kinaitwa alfiilia. Sasa dhatia nini na fiilia nini? Katika sifa ambazo Allah amethibitishiwa ziko ambazo ni adhatia. Adhatia ni zile ambazo la yazalu Allah subhanahu wa ta'ala mutasifan biha wala tanfaku anhu, ni zile sifa ambazo ameendelea Allah anasifika na sifa hizo wakati wote na wala haziachani naye, yuko nazo saa zote subhanahu wa ta'ala. Hizo ni sifatu dhatia, kama vile sifatu lwajhi, sifa ya kuwa na uso. Sifa hii ni sifatu dhatia, Allah anasifika nayo saa zote, na huo ndio ukamilifu. Wewe unaonaje? Tukupigie mfano wewe binadamu, walillahi almathalu al-a'la, kwamba kuna wakati uso wako uko dukani alafu kiwiliwili kiko msikitini alafu uko hai, inawezekana? Utakimbiwa wewe, maajabu hayo. Kumbe bwana Mohamed uko dukani, bwana nimekuja mara moja lakini nimeacha uso pale kwenye darasa. Unamwangalia bwana Sembe pale, anakuja kuuza huko. Inawezekana? Walillahi almathalu al-a'la, Allah upigiwe mifano ya juu zaidi. Kwa hivyo ukisikia sifatu dhatia ni zile Allah yuko nazo saa zote, ka sifatu alwajhi, sifa ya uso, sifatu sam'i kusikia, albasar sifa ya kuona, ila akhiri. Hizi zinaitwaje? Asifatu dhatia. La yazalu Allah subhanahu wa ta'ala muttasifan biha wala tanfaku anhu, hazitengani naye. La tanfaku hadhihi sifati an dhatihi subhanahu wa ta'ala almuqaddasa. Kinyume cha hizi zinaitwa sifatu fi'iliya, ni zile ambazo Allah anafanya anapotaka. Akitaka anafanya, kasifati nuzuli, kama vile sifa ya kushuka ila samai dunia. Inna Allaha yanzilu ila samai dunia hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, kwamba Allah anashuka kuja katika wingu wa dunia wakati inabakia thuluthi ya mwisho ya usiku. Sasa sifatu nuzul thabita lillah subhanahu wa ta'ala, imethibiti kwa Allah. Lakini hii ni sifa gani? Sifatun fi'iliya. Kwa nini? Yafaaluha Allah subhanahu wa ta'ala idha shaa wa mata shaa. Allah anaifanya sifa hii anapotaka na katika wakati anaoutaka, kama vile alivyoamua. Ikifika theluthi ya mwisho ya usiku, usiku wa manane huko, Allah anashuka kuja katika wingu wa dunia, basi tutathibitisha kwamba anashuka wakati huo. Haina maana kwamba saa zote anashuka. Hii ni sifatun fi'iliya, Allah anaifanya tu pale anapotaka. Kasifatul maji, wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa. Sifatul maji, sifa ya kuja kwa ajili ya kuwahukumu waja wake siku ya kiyama. Almaji'u lifasli alqada, hii ni sifa gani? Sasa tunathibitisha Allah ana sifa ya kuja, na kwamba si kwamba itakuja amri yake yatakuja maelekezo yake, anakuja yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala, ndio maana yake. Lakini hii ni sifa gani? Fiilia, kwa sababu anafanya wakati anaotaka. Haina maana saa zote anafanya. umeshaelewa eh? Kwa hiyo kuna sifatu dhatia na kuna sifatu fiilia. Baadhi ya wanawachuoni mimbabi takribi almaana huwa wanatoa mfano, wanawapigia mfano hata binadamu ili uweze kuelewa. Hata wewe kuna baadhi ya sifa zako wewe binadamu eh, basi uko nazo mara nyingi au saa zote uko nazo, sawa sawa eh? Wewe unasifika Abu Dhahabi, sawa sawa eh? Una uso wewe, si ndio eh? Kuna wakati unauacha nyumbani eh? Uko nao saa zote, si ndio eh? Lakini wewe unasifika na sifa ya kulala, saa zote unalala eh? Saa zote umelala. Pia wewe unasifika na sifa ya kufanya kazi, saa zote unafanya kazi, basi hata itakuwa mashine imesingiziwa eh? Kwa hivyo hizi ni amthila takribia, walillahi almathalu al-a'la. Idhan sasa zile sifa ambazo tunamthibitishia Allah, sifatun thubutia, tunachukua kipengele kimoja tu, zile ambazo zinathibitishwa kwa Allah pia zinagawanyika sehemu hizi mbili. Kuna sifatun dhatia, ukisikia dhatia Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa hizo daiman wa abada, wala tamfaku anhu subhanahu wa ta'ala. Na ukisikia katika sifatu athubutia kuna sifatu fiilia, ay yafaaluha Allah subhanahu wa ta'ala idha shaa, hiya almutaalliqa, ni zile ambazo zimefungamana bimashiatihi subhanahu wa ta'ala. Umeelewa? Umeelewa kidogo hii kabla tujasoma. Sasa kuna sifa zingine ambazo watataja Ibn Uthaymeen, na hapa sikiliza. Baada ya kuona kuna dhatia na fiilia, kuna sifatun dhatia na kuna sifatun fiilia, kuna zingine sasa zinaingia kote kote. Ni dhatia min wajhin wa fiilia min wajhin. Haya, unaona eh? Ndio itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo tukiambia tusomeni itikadi, ndio hii, sio kama ni rahisi. La sivyo utakuwa una itikadi tofauti. Hizo sifatu adhatia tumeziona na fiilia, kuna sifatu dhatia na kuna sifatu fiilia. Ziko sifa nyingine zinaingia huku na huku, ni sifatun dhatia na ni sifatun fiilia. Kwa upande fulani ni dhatia, kwa upande fulani ni fiilia. Wanaochona tu mfano wa sifa hizo eh, kasifati lkalami wa sifati lkhalq, kama sifa ya kuzungumza, kama sifa ya kuumba. Sisi tunasema katika kuzungumza, Allah subhanahu wa ta'ala fi lasli mutakalliman abadan wa daima, kwenye asili ya kuzungumza Allah ni mwenye kuzungumza toka kale na hata milele. Sifatul kalam eh, kwa upande wa asili yake Allah ni mwenye kuzungumza, hajawahi kuwa si mwenye kuzungumza, hajawahi kutokea. Allah subhanahu wa ta'ala amesifika kwa asili ya kuzungumza, ni mwenye kuzungumza azalan ila al-abad, hajawahi kusifiwa na kuto kuzungumza subhanahu wa ta'ala. Kwa upande huu sifatul kalam, sifa ya kuzungumza, ni sifatun dhatia. Lakini kwa upande wa pili je, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala yote ni hayo ya zamani, kwa kuwa toka zamani ni mwenye kuzungumza? Kwa hiyo maneno yake yote ni ya zamani eh? Wanasema wa ahadu kalami mutajaddida, na baadhi ya maneno yake ni mapya, kwa maana amekuja kuyazungumza maneno mengine alipotaka. Ala, kwa upande huu kwamba asli ya kuzungumza ni dhatia, lakini kwa kuwa kuna maneno mengine hakuyasema, ameyasema alipotaka. Kwa hiyo sifatul kalamu kwa upande huu pia nini? Ni fiilia. Na kweli maneno ya Allah hayafanani. Allah subhanahu wa ta'ala amemsemesha Musa alayhi salam, wa kallama Allahu Musa takliman, na Allah akamsemesha Musa, kumsemesha hasa. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala wa nadainahu min janibi turi al-ayman wa qarrabnahu najiya, na tukamuita yeye Musa pembezoni au upande wa kuliani mwa mlima Turi, wanadainahu na tukamuita yeye Musa min janibi turi al-ayman, katika upande wa kuliani wa mlima Turi mahala patakatifu, wa qarrabnahu najiya, na tukamkurubisha yeye hali ya kuwa tunazungumza naye kwa siri. Musa alayhi salam kasemeshwa na Allah, Allah amesema na Musa alayhi salam, wa nabii alayhi salam amesemeshwa. Lamma dhahaba ar-rasul alayhi salam al-mi'raj, alipokuwa mi'raj, wa kallamahu rabbuhu, mula wake alimsemesha na akampa maelekezo. Muhammad kasemeshwa na mula wake. Sasa yale maneno aliyosema na Musa kule kwenye mlima Turi ndio yale yale aliyozungumza na Muhammad mbinguni? La, bali imekuja katika hadithi ya Adi, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu rabbu qiyama hiyo. Sasa hakuna miongoni mwenu yoyote isipokuwa Allah atamsemesha yeye. Sasa hayo ambayo tutasemeshwa na Allah kiyama ndio yale yale aliyosemesha baadhi ya viumbe wake? La, idhan ahadu kalamihi mutajaddid, si umenielewa? Kwa hiyo baadhi ya maneno yake subhanahu wa ta'ala yamefanyika upya pale alipotaka. Kwa hivyo sifatul kalam kwa upande fulani ni sifatun dhatia, min haithu al-asli wan naw', asili yake Allah ni mwenye kuzungumza wakati wote. Lakini ukiangalia baadhi ya maneno yake ameyazungumza alipotaka, na mengine hapo kabla ya kuyazungumza. Unanielewa? Kadhalika sifatul khalq, sifa ya kuumba, Allah anasifika na sifa ya kuumba, hajawahi kutokusifika na sifa hii. Kwa upande huu al-khalq ni sifatun dhatia, lakini kwa upande wa pili, je, ni saa zote Allah anaumba au anaumba anapotaka? Kwa hiyo kwa upande huu al-khalq itakuwa ni sifatu madha? Sifatu fi'liya. Sheikh al-Barrak ameeleza kwa uzuri mambo haya na akatolea mfano wa hizi sifa mbili. Idhan, kaza fufu kidogo hapo. Al-far'u thalith, zile sifa ambazo tunathibitisha kwa Allah zimeganyika sehemu hizi mbili, ipi na ipi? Fi'liya madha wa dhatiya, zimegawanyika katika sifatu fi'liya na sifatu dhatiya. Tukisema sifatu dhatiya ni zipi? Ni zile ambazo la tamfaku ani Allah subhanahu wa ta'ala, haziachani na Allah. Na tukisema fi'liya, almutaalliqa bil mashi'a, ni zile zinazofungamana na kutaka kwake. Haya, hapa katika adhatiya wa fi'liya ziko zingine zinaingia huku na huku. Fahiya dhatiya min wajhin wa fi'liya min wajhin. Hicho kipengele umekielewa? Kipengele muhimu sana hicho. Haya, tumsome kidogo hapo Al-far'u thalith, tumalizie muda wetu. Tawi la tatu, as-sifatu thubutiyya, zile sifa zenye kuthibitishwa. Tanqasimu ila qismain, zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Anasema dhatiyatin, kwanza ni dhatia, kigawanyo cha kwanza. Wa fi'liyati, na fi'liya. Kisha anafafanua rahimahullah, qala fa dhatiyatu, ukisikia sifatu dhatia, hiya allati, ni zile sifa ambazo, lam yazal, aliendelea tangu huko kale, wala yazalu, na ameendelea hata milele, mutasifan, hali ya kuwa ni mwenye kusifika, biha, kwa sifa hizo, hajawahi kuzikosa subhanahu wa ta'ala. Kasami'i wal basar, kama vile sifa ya nini? Sifa ya kusikia na kuona. Kwa kuwa maelezo yametangulia, umeelewa hapo Wal fi'liya, aina ya pili katika hizi sifatu thubutia, kuna ambazo zinaitwa fi'liya. Hiya allati, ni zile ambazo tataallaqu bimashiatihi, zinafungamana na matakwa yake, anazifanya anapotaka tu. Idha sha'a fa'alaha, pindi anapotaka hufanya. Inshaa, inshaa fa'alaha, pindi anapotaka huzifanya hizo sifa ambazo ni fi'liya. wa insha lam yaf'alha, na akitaka hafanyi, kalistiwai ala al-arsh, kama kustawi katika arsh, yastawi ala arshihi mata shaa, wal maji'i, na sifa ile ya kuja, hadhihi sifat madha al-fi'liya. Sasa tumeshamaliza hizo mbili, tunaingia kwenye zile ambazo zinaingia huku na huku. Kuna wakati ni dhatia na kuna wakati nini ni fi'liya. Wa rubbama, na huenda, takunu sifatu dhatiyatan, na huenda ikawa sifa ni dhatia. Wa fi'liyatan, na ikawa ni fi'liya, bi'tibarain, kwa mazingatio mawili. Zingatio hili la kwanza ikawa ni dhatia, kwa zingatio jingine ikawa nini ni fi'liya. Wa rubbama, na huenda, takunu sifatu dhatiyatan, ikawa sifa ni sifa dhatia. Wa fi'liyatan, kwa mzaitu ya jikune, nitakuuliza haya, utatafsiri hapa mpaka nielewe. Mielewa? Haya. Na huenda ikawa sifa ni dhatia na ikawa ni fi'liya, bi'tibarain, kwa mazingatio mawili. Kalkalami, aitolea mfano, kama sifa ya kuzungumza. Fa innahu, kwa ni kuhakika huko kuzungumza, bi'tibari asli sifa, kwa kuzingatia asli ya sifa hii, asli ya kuzungumza, sifatun dhatia. Hiyo ni sifa gani? Ni sifa dhatia hiyo. Lianna Allah, kwa sababu Allah, lam yazal, ameendelea toka kale, wala yazali, na ataendelea hata milele, mutakalliman, ni mwenye kuzungumza subhanahu wa ta'ala. Kwa upande huu, kwa kuwa ni sifa ya Allah, asili yake yuko nayo wakati wote, basi sifatul kalami min hadhihi alhaythiyya sifatul dhatiyya. Sawa, kwa upande mwingine, wa bi'tibari ahadil kalami, na kuzingatia moja moja katika maneno yake. Ukisema ahad ay afrad, afrad al-kalam, ba'd al-kalam. Wa bi'tibari ahadil kalami, na kuzingatia baadhi ya maneno. Kuna maneno yake mengine Allah ni mapya, ameyasema alipotaka, hakuyasema hapo kabla kwa sababu hakutaka. Sawa sawa, wa bi'tibari ahadil kalami, na kuzingatia moja moja baadhi ya maneno. Sasa sifatul kalami itakuwaje? Itakuwa ni sifatun fi'liya, itakuwa ni sifa fi'liya kwa kuzingatia baadhi ya maneno yake Allah. Kwa nini anasema li anna al-kalama? Kwa sababu kuzungumza muta'alliqun bi mashi'atihi, kunafungamana kwa maana hii na matakwa yake. Yatakallamu bima shaa mata shaa, anazungumza kwa lile ambalo ametaka kwa wakati ambao anataka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ibakia al-faru'u rabi' katika hiya al-qa'ida al-thalitha. Hai inshallah ta'ala iku hii darasa iyayo biidhinillahi al-karim. Tutaishia hapa ikiwa tumemuelewa Ibn Uthaymeen, falhamdulillah. Na hii ndio i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.